इंद्रश्च विष्णु यत् पस्पदेष्ठाम यथा अप उपसर्ग के साथ सुप्रित धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। अप सप्रिध्या थाम ये निपातन से सिद्ध होता है, रेव का संप्रसारण और अलौप निपातन से ही होता है। मांग मांड का योग ना होने पर भी अडागम का अभाव हुआ है। लोक में इसका रूप अपास्पर्दे थाम होता है। वसुर भिनो अव्यात इत्यादि में अव्यात इत्यादि सूत्र के अनुसार वे पर अ परे होने पर एम ओम का प्रगति भाव हुआ है। आपो असमान मात्रा इत्यादि प्रयोग भी आपो जुशानो आदि नियम के अनुसार प्रकृति भाव से सिद्ध होते हैं। आकार परे रहने पर अप आदि में प्रकृति भाव होता है। समानो गर्भ गर्भस्तत्र भव सगर्भ यहाँ सामानस्य स इत्यादि सूत्र से समान सा आदेश हुआ है। सग सगर्भ सयोत सनुताद्यत से यत प्रत्यय हुआ है। अष्टपद यहाँ छंद सी चय के नियम अनुसार उत्तर पद पर रहते अष्टन के न का आ आदेश हो गया है। ऋतो भवन द्वितीयम जो ऋतु में हो उसे ऋच्य कहते हैं। ऋच्य वात्सव्य इत्यादि सूत्र से निपातन करने पर ऋत्यव्यम पद की सिद्धि होती है। अतिशयन यज रज रिजो इति रजिष्ठम जो अत्यंत रिजो कोमल या सरल हो उसे रजिष्ठ कहा गया है। विभाषर जाश्य छंसी के नियम अनुसार इष्ट इमन यस परे रहने पर रिजु के री के स्थान में र होता है। रिजु जमा इष्ट इस अवस्था में री के स्थान में र तथा उकार लोप होने से रजिष्ठ शब्द बना है। त्रिपंचकम त्रिनी पंचकानी यत्र तत् त्रिपंचकम इस विग्रह के अनुसार बहुब्रीही समास करने पर त्रिपंचकम को सिद्धि होती है। हिरण्येन सविता रथेन इस मंत्र वाक्य में ऋतव्य वातव्य आदि सूत्र के अनुसार हिरण्य शब्द से म्यट प्रत्यय और उसमें म का लोप निपातन किया जाता है, इससे हिरण्य शब्द की सिद्धि होती है। इत्रम वेद में इतर शब्द से अद्धड का निषेध है, अतः सु का अम आदेश होने से इत्रम पद सिद्ध होता है। यथा वात्रान ग्रमित्रम परमे व्योमान और व्योमनी रूप प्राप्त था, किंतु सुपाम सुलुक इत्यादि नियम से डिंग विभक्ति का लुक हो गया। उर्विया की जगह उर्ना रूप प्राप्त था, टा का या आदेश होने से उर्विया रूप बना। या डिया जिकार अमूप संख्यन इस वार्तिक से यहाँ याज हुआ है। सप्रत्यय के स्थान में सप्रनेन ये रूप प्राप्त था, किंतु सुपा सुलुक इत्यादि नियम के अनुसार टा का अयाच हो गया, अतः सपने रूप बना। वार वारे ध्वम रूप प्राप्त था, किंतु ध्वाम ध्वामो ध्वात सूत्र से ध्वम के स्थान में ध्वात आदेश होने से वारे ध्वात हो गया। अधोहत के स्थान में अधोहु ये वैदिक प्रयोग है। लोपस्त आत्मने उपदेशो इस सूत्र से तलोप और बहुलम छंदसी से रुट का आगम हुआ है। वे पादपूर्ति के लिए है। अवधिशम ये रूप प्राप्त था, इसके स्थान में वधौं रूप प्राप्त हुआ। यथा अम का म आदेश और अगम का अभाव तथा इट का आगम हुआ है। वर्धि वृधम वजध्वेनम यथा यजध्वम एनम इस दशा में धम के म का लोप होकर वृद्धि होने से उस रूप की स्थिति हुई है। तमोभ्रंत एम सी यहाँ इम के स्थान में इदंतो मसी इस सूत्र के अनुसार एम सी रूप होता है। सिन सत्रावी मलादिव इस मंत्र में स्त्रात्वा रूप प्राप्त था, किंतु स्त्रात्वा द्यश्च इस सूत्र के अनुसार उसके स्थान में सत्रात्वी निपातन हुआ। गत्वाय गत्वा के स्थान में कत्व युत सूत्र के अनुसार यक का आपस होने से उक्त पद सिद्ध होता है। अस्थवी में अस्थि शब्द के ई और अडंड आदेश होकर नलोप हो गया। छंद से अपि दृश्यते इस नियम से हल आदि विभक्ति परे रहने पर भी अनंग आदेश होता है। गो नाम यहाँ आम विभक्ति परे रहते नुट का आगम है। किसी छंद के पदांत में गो शब्द हो तो प्राय षष्ठी बहुवचन के वहाँ नुट का आगम होता है। अपरि हरता यहाँ हुरो हवरेश छंदसी से प्राप्त हुए हूँ आदेश का अभाव निपातित है। तुत्री जगुरी इत्यादि पद भी बहुलम छंदसी के नियम से निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। ग्रसिताम ग्रसु पदेन का निष्ठांत रूप है। यहाँ इट का निषेध प्राप्त था किंतु निपातन से इट हो गया। इस प्रकार कभित आदि को भी समझना चाहिए। पश्ये यदि जदाशिव झंसी वा वचना इत्यादि से वैकल्पिक धी संज्ञा होने के कारण धी संज्ञा के अभाव में यन होने से पक्षे रूप बना। इसी तरह दधब ये दधाती के स्थान में निपातित हुआ है। लेट का रूप है दो दत्राणी दाशुषी ये मंत्र है। बभुष ये लेट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। वेद में इनके इट का अभाव निपातित हुआ है। प्रमणी नंती यहाँ प्रणी नंती रूप प्राप्त था। मीनातेर निगमे सूत्र से हर्ष हो गया। अविवृधम नित्यम छंसी से चंग परे रहते हैं। उपता रिवन का री भाव नित्य होता है। मित्री यहाँ धीर का निषेध है। दुष्ट इवा चरित चरती इस अर्थ में क्वच परे रहता है। दुष्ट शब्द का दुरस आदेश होता है। दुरस्यो ये निपात नाथ सिद्ध रूप है। इसी प्रकार द्रविणस्यो इत्यादि भी हैं। वेद में कत्वा परे रहते हा धातु ही आदेश विकल्प से होता है। ही आदेश ना होने पर कुमास्ता इत्यादि सूत्र से आ के स्थान में ही हो जाता है। अतः हित्वा और हित्वा दोनों रूप होते हैं। सोपूर्वक धा धातु के क त प्रत्यय हम परे होने पर इत्व निपातन होता है। इससे सुदितम रूप बनता है। यथा गर्भ माता सुदितम वक्षानासु दाधरती दधरती और दधर्षी आदि रूप निपातन से सिद्ध है। ये ध्री धातु के यंग लुगंत रूप हैं। सवृद्धि अव धातु से असुन करने पर अवस्वरूप होता है। शोभन भवो शोभनामो ये शाम ते सवसा ते सवृद्धि ये उसकी व्युत्पत्ति है। सव सौरुष्य श्रेष्यते इस वार्तिक से भकार आदि परे रहते। सवस आदि शब्दों के स का त हो जाता है। प्रस्वार्थक सु धातु के लिट में ससुवेति निगमे सूत्र से ससु ये निषाद सिद्ध रूप है। यथा गृष्टि ससु सथिरम सुधिता इत्यादि सूत्र से धतस के स्थान में धिस निपातित होता है। धिस वज्रम दक्षिणा इंद्रहस्ते प्राय अग्नि या यथा यहाँ प्रस्म उपोषोद पाद पूर्ण से पाद पूर्ति के लिए प्र उपसर का दित्य हो गया है। हरिवते हरियशाव यहाँ छंद शीर से मुतप के म और व वा है। अक्षवंत में अक्षी शब्द से मतुप छंद से आपी दृष्टि से अनंग आदेश तथा अनु नुट से नुट का आगम हुआ है। स्पंथिरा में नाद घस्से से नुट का आगम शेष कार्य है। रिथितर में इंद्रिथिन से ई हुआ है। नस्तम में नन पूर्वक सद धातु से निष्ठा में नत्व का अभाव निपातित हुआ है। इसी प्रकार सूत्रोक्त निषत आदि शब्दों को जानना चाहिए। अम्ररीव इसमें अमरस शब्द ईषत अर्थ में वेद में स्कार का वैकल्पी रेफ निपातित हुआ है। भूरथो इति यहाँ भुनश्च माँ व्याहाते से भुवस के स का र हुआ है। ब्रोही यहाँ ब्रोही प्रश्य इत्यादि सूत्र से उकार प्लुत हुआ है। यथा अग्ने अनुप्रु अहि आध्याम वास्येत उतत यहाँ निग्रह नियोगे च सूत्र के वाक्य के टी का प्लुत भाव होता है। अग्रोत्प्रश्येन प्रस्य से च इस सूत्र से आदि और पर का भी प्लुत होता है। उदाहरण के लिए ओ औश्रा वे इत्यादि पद है, इस सब में प्लुत होता है। दक्ष्वान आदि पद कवसु प्रत्यांत निपातित होते हैं। स्वत्वान शब्द के नकार का विकल्प से रू होता है। पायु शब्द परे रहने पर सुताम पायुष अग्ने त्रिविशदम देव साविता यहाँ त्रिविश जमा त्वम इस दशा में युष्मत तत् शुष्वंत पादम इस सूत्र में स के स्थान में प होकर पृष्ट होने से त्रिविष्टन बनता है। नृविष्टतम यहाँ स्तुतस्तमेव छंदसी इस सूत्र से रविश के स और श होकर श्रुत हुआ है। अभिशुन यहाँ सुन सूत्र से स का श हुआ है। रिता शहम में सहे प्रतनर्ताभ्याम च इस सूत्र से स का मूर्धन्य आदेश हुआ है। निश्चित पद यहाँ भी निव्यभ्यो अड्व्याव्य व छंदसी इस सूत्र से छ का मूर्धन्य हुआ है। नर्मना इस पद से छंदस्य अर्थ वृह ग्राहत सूत्र से न का न हुआ है। बाहुलक चार प्रकार के होते हैं, कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं अप्रवृत्ति होती है, कहीं वैकल्पिक विधि होती है, कहाँ अनन्य भाव होता है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक पद समुदाय सिद्ध है। क्रियावाची भू वा आदि शब्दों की धातु संज्ञा जाननी चाहिए। भू आदि धातु प्रस्मय पदी माने गए हैं। एदय आदि 36 धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हैं, इन्हें अनुदातेत माना गया है। मुने अतः यदि 37 धातु प्रस्मय पदी है, शीघ्र आदि 42 धातु आत्मनेपद में परिगणित हुए हैं। फक और 50 धातु उदा तेत प्रस्मयपदी कहे गए हैं। वर्च आदि 21 धातु उना अनुदातेत आत्मनेपदी बताए गए हैं। गुप आदि 42 धातु उदातेत प्रस्मयपदी कहे गए हैं। धीनी आदि इस धातु शब्दिकों द्वारा अनुदातेत कहे गए हैं। अन और 27 धातु उदातेत बताए गए हैं। ए आदि 34 धातु व्याकरणों द्वारा अनुदातेत आत्मनेपदी बनाए गए हैं। मव्य आदि 72 धातु अनुदात अनुबंधों कहे गए हैं। भावु धातु अकेला ही सरितेत कहा गया है। शुभ आदि 52 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। सुशीर आदि 88 धातु उदातेत माने गए हैं। द्युत आदि 22 धातु अनादित स्वीकार किए गए हैं। घट आदि में 13 धातु शित और अनुदातेत कहे गए हैं। तदंतर चर आदि 52 धातु उदात बनाए गए हैं। राज्र धातु स्वरितेत है। इसके बाद भ्राज्र भ्राश्र भ्लाश्य ये 3 धातु अनादितेत कहे गए हैं। तदंतर श्यामु धातु से लेकर आगे सभी आद्योदात और उदातेत प्रस्मयपदी हैं। फिर एकमात्र श धातु अनादितेत तथा अकेला रम धातु आत्मनेपदी है। इसके बाद सद आदि लीन धातु उदानेत हैं। फिर कुछ आदि 4 धातु भी उदातेत प्रस्मयपदी ही हैं। इसके बाद हिक आदि 35 धातु स्वरितेत हैं। श्रीन धातु स्वरितेत है। भ्रीन आदि 4 धातु भी स्वरितेत हैं। धेत आदि 46 धातु प्रस्मयपदी कहे गए हैं। स्मिंग आदि 18 धातु आत्मनेपदी कहवाने गए हैं। फिर पुंग आदि 3 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। री धातु प्रस्मयपदी है। फिर गुप से लेकर 3 धातु आत्मनेपदी हैं। रम आदि धातु अनुदातेत और तिक्षिवदा उदानतेत हैं। स्कंभो आदि 15 धातु प्रस्मयपदी हैं, किंतु धातु उदातेत है दाता शान ये 2 धातु उभयपदी हैं। पच आदि 9 धातु स्वरितेत उभयपदी हैं। ये प्रस्मयपदी और आत्मनेपदी दोनों माने गए हैं। फिर 3 स्वरितेत धातु हैं। परिभाषण परिभाषणार्थक वद और वच धातु परस्मै पदी हैं। ये 1006 धातु धा भय आदि कहे गए हैं। अद और हन धातु प्रश्न पदि कहे गए हैं। द्विश आदि चार धातु सरितेत माने गए हैं। यहाँ केवल चक्षिद धातु आत्मने पदि कहा गया है। फिर इड आदि 13 धातु बना देते हैं। मने व्याकरणों में शुंड और शीड आदि दो धातुओं को आत्मने पदि कहा गया है। फिर शु आदि 7 धातु प्रश्न पदि बताए गए हैं। मुनीश्वर यहाँ पर और न्यून धातु स्वरितेत कहा गया है। ध्यु आदि 3 धातु प्रश्न पदी बताए गए हैं। केवल स्टुन धातु का शब्द को ने उभयपति कहा है। रा आदि 18 पुराण प्रश्न पदी माने गए हैं। फिर केवल इड धातु आत्मने पदी कहा गया। इसके बाद विद आदि 4 धातु प्रश्न पदी माने गए हैं। त्रिश्व शे ये धातु प्रश्न पदी कहा गया है। श्वस आदि धातु मैंने तुम्हें परम में पदी कहे हैं। दीर्घांग और वे वीण ये 2 धातु आत्मने पदी माने गए हैं। शस आदि 3 धातु उदातित हैं। मुनि श्रेष्ठ चक्रितम च ये यंग लुकंत का प्रतीक है। ये अदादि माना गया है। हरिंग धातु अनुदित कहा गया है। इस प्रकार अदादि गण में 73 धातु बताए गए हैं। हूँ आदि 4 धातु हु भी ह्री और प्री प्रश्नपदी माने गए हैं। भृण धातु सरितेत और ओहाग धातु उदातित है। मांड और ओहांड ये दोनों धातु अनुदातित हैं। दानार्थक धा तथा धारणार्थक धा इसमें स्वरित की इस संज्ञा हुई है। निंजिर आदि 3 धातु सरितेत कहे गए हैं। ध्री आदि 12 धातु वृष्यपति माने गए हैं। इस प्रकार ह्री आदि गण में 22 धातु कहे गए हैं। दिव आदि 25 पृष्वी पदि कहे गए हैं। नुंड और दुंड ये आत्मने पदि हैं। फुंड आदि धातु अविदित और पृष्वपति माने गए हैं। विप्रवार लिंग आदि धातु यहाँ आत्मनेपदी बताए गए हैं। शेती शो आदि 4 धातु प्रश्नपदी हैं। मुनिजनी आदि 15 धातु आत्मनेपदी हैं। मृष आदि 5 धातु सर तेत माने गए हैं। पदम और आदि 11 धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि अर्थ में ही अकर्मक राध धातु का ग्रहण है। ये स आदि और चुर आदि गण में भी पढ़ा गया है। राध और 13 धातु उदातित कहे गए हैं। तत्पश्चात रद्द आदि 8 धातु प्रश्न पदी बताए गए हैं। शम आदि 46 धातु उदातित कहे गए हैं। इस प्रकार दिव आदि में 134 धातु माने गए हैं। सु आदि 9 धातु सरितेत कहे गए हैं। मुने टू दो आदि 7 धातु प्रश्न पदी बताए गए हैं। अश और श्रिद ये 2 धातु अनादित माने गए हैं। यहाँ तिक आदि 14 धातुओं को प्रश्न पदी माना गया है। विप्रवार सदा स्वादिगण में कुल 32 धातु बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ तुद आदि 6 स्वरितेत हैं। ऋषि धानु उदादित है। जुषि आदि 4 धातु आत्मनेपदी हैं। वृश्च आदि 105 धातु उदादित माने गए हैं। यहाँ केवल गुरु धातु उनादित कहा गया है। नो आदि 4 धातु प्रश्नपदी माने गए हैं। कुंग धातु का उनादित कहा गया है। जहाँ कुट आदिगण की पूर्ति हुई है। प्रिंग और मृंग ये आत्मनेपदी धातु है। री और पी से 6 धातु तक प्रश्न पद गिने गए हैं। दृंड ध्रिंग ये 2 धातु आत्मनेपदी कहे गए हैं। मुने प्रच और 16 धातु प्रश्न पदी बताए गए हैं। मुने फिर मिल आदि 6 धातु सरितेत कहे गए हैं। इसके बाद कृति आदि 3 धातु प्रश्न पदी हैं। इस प्रकार तुद आदि के 157 धातु हैं। रुद्ध आदि 9 धातु सरितेत हैं। कृति धातु प्रश्न पदी है। इंधी से 3 धातु तक अनुवादित माने गए हैं। तत्पश्चात शिष्य पिष्य आदि 12 धातु उदातित हैं। इस प्रकार रुद्र आदि गण में कुल 25 तत्व हैं। तनु धातु से लेकर 7 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। दोनों और वनु ने ये दोनों आत्मनेपदी हैं। क्रीन आदि स्वरितेत कहा गया है। विप्रवार इस प्रकार व्याकरणों ने तन आदि गण में 10 धातुओं की गणना की है। क्रीन आदि 7 धातु उभयपदि है। मुनीश्वर स्तंभ आदि 4 सूत्र सूत्रोक्त धातु प्रश्नपदी कहे गए हैं। कुन आदि 22 धातु उदातित कहे गए हैं। रिंग धातु आत्मनेपदी है। ग्रंथ श्रंथ आदि 21 धातु प्रश्नपदी हैं। और गृह सरितेत है। इस प्रकार विद्वानों ने क्रय आदि गान में 52 धातु गिनाए हैं। चुर आदि 136 धातु उभयपदी माने गए हैं। मुने चित्त आदि 18 आत्मनेपदी माने गए हैं। चर से लेकर दृश्य धातु तक उभयपदी कहे गए हैं। इसके बाद 48 अदंत धातु भी उभयपदी ही हैं। पद आदि 10 धातु आत्मने पद में परिगणित हैं। यहाँ सूत्र आदि 8 धातुओं के भी मनीषी पुरुषों ने उभयपदी कहा है। प्रतिपादक से धात्वार्थ में नीच और पराया सब बातें इसी प्रत्यय की भांति होती हैं। तात्पर्य यह कि इष्ट प्रत्यय रहते हुए प्रतिपादिक पुवंदभाव रभाव टीलोप विन्म तो ब्लोप यन आदि लोप प्र स्थ सफ आदि आदेश और भ संज्ञा आदि कार्य होते हैं। उसी प्रकार नी परे रहने रहते भी सब कार्य होते हैं। उसे करता है अथवा उसे कहता है, इस अर्थ में भी प्रतिपादिक से नीच प्रत्यय होता है। प्रयोजक व्यापार में प्रेषण आदि वाच्य हो तो धातु से नीच होता है। कर्त व्यापार के लिए जो करण है उसमें धातुवर्थ से नीच होता है। चित्र आदि 8 धातु उदातेत, किंतु संग्राम धातु का सच शब्द शास्त्र के विद्वानों ने अनुदातेत माना गया है। स्तोप आदि 16 धातु अदंत धातुओं के निदर्शन बहुल न एत नि दर्शनम, इसमें जो बहुल शब्द माना गया है उससे अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु हैं उन सब का ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणों में हैं और सबके अनेक अर्थ हैं। इन धातुओं के अतिरिक्त सनक सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हों उनकी भी धातु संज्ञा होती है। नाम धातु भी धातु ही है। नारद, इस प्रकार अनंत धातुओं की उद्भावना हो सकती है। यहाँ संक्षेप से सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्व संबंधी ग्रंथों में है। उपदेश अवस्था में एकाच अनुदात धातु से परे वल आदि अर्ध धातु तक को इष्ट का आगम नहीं होता, इसमें यह निषेध लागू होता है। उन धातुओं को अनिट कहते हैं। उन्हीं अनिट का या अकाच अनुदात धातुओं का यहाँ संग्रह किया गया है। अजंत धातुओं में उकारांत रिकांत यू रू शनु शिंग स्त्रु नु शु शी डिंग रिंच वृड वृंच, इन सब को छोड़कर शेष सभी अनुदात अर्थात अनिट माने गए हैं। शुक्ल पच मुच रिच वच विच सिच प्रच त्यज निजर भज भुंज भुज भ्रज मज मश्च यज युज रुज रंज विजिर संज संज श्रिंज अद शुद्ध खिद छिद तुद नुद पद भित विद सत्ता विद विचारने शद सद स्वित सकंद हृद क्रुद शुद्ध बुद्ध बंद युद्ध रुद्ध राध व्याध शुद्ध साध सिद्ध मन दिवादि हन आप शिप शुप तप तिप स्त्रिप दप द्रिप लिप लुप वश शप सप श्रिप यब रब लभ गम नम यम रम कृष्य दश दिश दृश्य मृश्य ऋष्य ऋष्य लिश्य विश्य स्पर्श कृष्य त्रिश तुष्य दृश्य दृश्य पुष्य शिष्य विश्य शिष्य श्रिप श्लिष्य घास वास तय थी दो ना मी रो ली तथा वह। ये हलंतों में 102 अनुदात धातु अनुदात माने गए हैं। च आदि की निपात संज्ञा होती है। प्र आदि उपसर्ग गति कहलाते हैं। भिन्न भिन्न दिशा देश और काल में प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थों के बोधक होते हैं। वे देश काल के भेद से सभी लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ घनपाठ सूत्र पाठ धातु पाठ और अनुनासिक पाठ प्रायण कहा गया है। वैदिक और लौकिक सभी शब्द नित्य सिद्ध हैं। फिर व्याकरणों द्वारा जो शब्दों का संग्रह होता है उनमें उन शब्दों का प्रायण ही मुख्य हेतु है। प्रायण जनित पुण्य लाभ के लिए ही उनका संकलन होता है। सिद्ध शास्त्रों का ही प्रकृति प्रत्यय आदेश और आगम आदि के द्वारा लघु मार्ग से सम्यक निरूपण किया गया है। इस प्रकार तुम भी निरुक्त का यत किंचित ही वर्णन किया गया है। इसका पूर्ण रूप से कोई वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। श्री सनंदन जी कहते हैं, देवऋषि अब मैं ज्योतिष नामक वेदांग का वर्णन करूंगा जिसका पूर्व कल्प में साक्षात ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्यों के धर्म की सिद्धि हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र 4 लाख श्लोकों का बताया गया है, उसके 3 स्कंद हैं जिनके नाम हैं सिद्धांत अर्थात गणित, दूसरा जातक अर्थात होरा और तीसरा संहिता। गणित में परिक्रम, परिक्रम अर्थात योग, अंतर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये परिक्रम कहे गए हैं जिनके नाम ये हैं। परिक्रम ग्रहों के मध्यम एवं स्पष्ट करने की रीतियां बताई गई हैं। इसके सिवा देश, दिशा और काल का ज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय, अस्त, छाया अधिकार, चंद्र श्रृंगोन्नति अर्थात द्वितीया को जो चंद्र उदय होता है उसमें कभी चंद्रमा का दक्षिण सींग और कभी उत्तर सींग नोक ऊपर को उठा रहता है, उसी को चंद्र श्रृंगोन्नति कहा गया है। ज्योतिष में उसके परिणाम का विचार किया गया है। ग्रह युति अर्थात ग्रहों का योग तथा पात महापात सूर्य चंद्रमा के क्रांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। जातक स्कंद में राशि भेद, ग्रह योनि, ग्रह को जाति रूप और गुण आदि, वियोनिज अर्थात मानवेतर जन्मफल, गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुर्दाय, दशाक्रम, कर्माजीव अर्थात आजीविका, अष्टक वर्ग, राजयोग, नाभ संयोग, चंद्रयोग, प्रवज्ञा योग, राशिशील, ग्रह दृष्टिफल, ग्रहों के भाव फल, आश्रय योग, परकीर्ण, अनिष्ट योग, स्त्री जातक फल, निर्याण अर्थात मृत्यु विषयक विचार, नष्ट जन्म विधान अर्थात अज्ञात जन्म काल को जानने का प्रकार तथा दृश्य कानों के स्वरूप, इन सब विषयों का वर्णन है। अब संहिता संहन स्कंद के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। उनमें ग्रहचार अर्थात ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का बल, संपूर्ण लग्नों तथा ऋतु दर्शन का विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तोनयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, करण वेद, उपनयन, मोंचीवंधन अर्थात वेद आरंभ, शुरिकाबंधन, समवर्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, ग्रह लक्षण, यात्रा, ग्रह प्रवेश, तत्काल, वृष्टि ज्ञान, कर्म व लक्षणन तथा उत्पत्ति का लक्षण, इन सब विषयों का संक्षेप से वर्णन करूँगा। अब गणित का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। 1 इकाई, 10 दहाई, शत सैकड़ा, सहस्त्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अरबुद 10 करोड़, अब्ज अरब, खर्व 10 खरब, निखर्व खर्व, महापदम 10 खर्व, शंकु नील, जल्धि 10 नील, अंत्य पदम, मध्य 10 पदम, प्रार्ध शंख इत्यादि संख्या बोधक संज्ञाएं उत्तरोत्तर 10 गुणी मानी गई हैं। यथास्थानीय अंकों का योग या अंतरक्रम या व्युत्क्रम से करना चाहिए। गुण्य के अंतिम अंक को गुणक से गुणना चाहिए, फिर उसके पार्श्ववर्ती अंक को भी उसी गुणक से गुणना चाहिए। इस तरह आदि अंग तक गुणन करने पर गुणन फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भाग फल जानने के लिए भी यत्न करें। जितने अंक से भाजक के साथ गुणा करने पर भाज्य में से घट जाए वही अंक लब्धि अथवा भाग्यफल होता है। 2 समान अंकों के गुणन फल को वर्ग कहा गया है। विद्वान पुरुष उसी को कृति कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 4 गुना में 4 16 और 9 का वर्ग 9 गुना में 9 81 होता है। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी लकीर को विषम का और पड़ी को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषय में जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देने चाहिए, उस वर्ग का मूल लेना और उसे पृथक रख देना चाहिए, फिर द्विगुणित मूल से सम अंक में भाग दें और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषय में घटा दें, फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दें। मुनीश्वर, इस प्रकार बार बार करने से षडंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। समान तीन अंकों के गुणनफल को घन कहा गया है। अब घन मूल निकालने की विधि बतलाई जाती है। दाहिने के प्रथम अंक पर घन या विषम का चिन्ह खड़ी लकीर के रूप में लगावें, उसके वाम भाग में पार्श्ववर्ती दो अंकों पर पड़ी लकीर के रूप में अघन या सम का चिन्ह लगावें। इसी प्रकार अंतिम अंक तक एक घन विषम और दो अघन अर्थात सम के चिन्ह लगाने चाहिए। अंतिम या मिशन घन में जितने घन घट सकें उतने घटा दें, उस घन को अलग रखें, उसका घन मूल लें और उस घन मूल का वर्ग करें, फिर उससे तीन से गुना उससे आधी अंक में भाग दें, लब्धि को अलग लिख लें, उस लब्धि का वर्ग करें और उसमें अंत्य अर्थात प्रथम मूलांक एम तीन से गुना करें, फिर उसके बाद के अंक से उसे घटा दें तथा अलग रखी हुई लब्धि के घन को अगले घन अंक में घटा दें। इस प्रकार बार बार करने से घन मूल सिद्ध होता है। भिन्न अंकों के परस्पर हर से हर अर्थात भाजक और अंश अर्थात भाज्य दोनों को गुण देने से सब के नीचे बराबर हर हो जाता है। भाग प्रभाग को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। भाग अनुबंध एवं भाग प्रवाह में यदि एक अंक अपने अंश में अधिक या ऊन होवे तो तलस्थ हर से ऊपर वाले हर को गुण देना चाहिए। इसके बाद अपने अंश से अधिक ऊन किए हुए हर से अर्थात भाग अनुबंध में हर अंश का योग करके और भाग अपवाह में हर अंश का अंतर करके अंश को गुण देना चाहिए। ऐसा करने से भाग अनुबंध और भाग अपवाह का फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर ना हो उसके नीचे एक हर की कल्पना करनी चाहिए। भिन्न गुणन साधन में अंश अंश का गुणन करना और हर हर के गुणन से भाग देना चाहिए, जिससे भिन्न गुणन में फल की सिद्धि होती है। यहाँ दो और तीन अंश हैं और सात आठ हर हैं, इसमें अंश अंश से गुणा करने पर दो गुना में तीन छः हुआ और हर हर के गुणन से सात गुना में आठ छप्पन हुआ। फिर छः जमा में छप्पन करने से छः छप्पन जिसे दो से काटने पर तीन अट्ठाईस उत्तर हुआ। इक्कीस और पच्चीस विद्वान भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को परिवर्तित कर हर को अंश और अंश को हर बनाकर फिर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन क्रिया करनी चाहिए। इससे भागफल सिद्ध होता है। यथा तीन आठ चार पाँच में हर और अंश के परिवर्तन में तीन आठ पाँच चार बराबर पंद्रह उब्लिक बत्तीस, यही भागफल हुआ। भिन्न अंक के वर्ग आदि साधन में यदि वर्ग करना हो तो हर और अंश दोनों का वर्ग करें तथा घन करना हो तो दोनों का घन करें। इस प्रकार वर्ग मूल निकालना हो तो दोनों का वर्ग मूल और घन मूल निकालना हो तो दोनों का घन मूल निकालना चाहिए। यथा तीन सात का वर्ग हुआ नौ सैंतालीस और मूल हुआ तीन सात, इस प्रकार तीन सात का घन हुआ सत्ताईस तीन सौ तैतालीस और मूल हुआ तीन सात। विलोम विधि से राशि जानने के लिए दृश्य में हर को गुणक, गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वर्ण, ऋण को धन और धन को ऋण बनाकर अंत में उल्टी क्रिया करने से राशि इष्ट संख्या सिद्ध होती है। विशेषता ये है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा गया हो वहाँ हर में अंश को जोड़कर और जहाँ अपना अंश घटाया गया हो वहाँ हर में अंश को घटाकर हर कल्पना को हर कल्पना करें और अंश ज्यों का त्यों रहे, फिर दृश्य राशि में विलोम क्रिया उक्त रीति से करें तो राशि सिद्ध होती है। अब इस संख्या जानने के लिए इष्ट राशि की कल्पना करनी चाहिए, फिर प्रश्नकर्ता के कथन अनुसार उस राशि को गुणा करें या भाग दें। कोई अंश घटाने को कहा गया हो तो घटावें और जोड़ने को कहा गया हो तो जोड़ दें। अर्थात प्रश्न में जो जो क्रियाएं कही गई हैं वे इष्ट राशि में करके फिर जो राशि निष्पन्न है उससे कल्पित इष्ट गुणित त्रिष्ट में भाग दें, उसमें जो लब्धि हो वही इष्ट राशि है। संक्रमण गणित में यदि दो संख्याओं का योग अंतर्ज्ञात हो तो योग को दो जगह लिखकर एक जगह अंतर को जोड़कर आधा करें तो एक संख्या का ज्ञान होगा और दूसरी जगह अंतर को घटाकर आधा करें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। इस प्रकार दोनों राशियों अर्थात संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। वर्ग संक्रम में यदि दो संख्याओं का वर्गांतर तथा अंतर ज्ञात हो तो वर्गांतर में अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वही उनका योग है। योग का ज्ञान हो जाने पर फिर प्रोक्त प्रकार से दोनों संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वर्ग क्रम गणित में इष्ट का वर्ग करके उसमें आठवें आठ से गुना करें फिर एक घटा दें उसका आधा करें तत्पश्चात इसमें इष्ट से भाग दें तो फिर एक राशि ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करें और उसमें एक जोड़ दें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। अथवा कोई इष्ट कल्पना करके उस द्विगुणित इष्ट से एक से भाग देकर लब्धि में इष्ट को जोड़ें तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या एक होगी। ये दोनों संख्याएँ वे ही होंगी जिनके वर्गों का योग और अंतर में एक घटाने पर ही वर्ग अंक ही शेष रहता है। किसी इष्ट के वर्ग का वर्ग तथा पृथक उसी का घन करके दोनों को पृथक पृथक आठ से गुना करें फिर पहले में एक जोड़ें तो दोनों संख्याएं ज्ञात होंगी। ये विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितों में उपयुक्त है। गुण क्रम अपने इष्ट अंक गुणित मूल से उन या युक्त होकर यदि कोई संख्या दृश्य हुई हो तो मूल गुणक के आधे का वर्ग दृश्य संख्या में जोड़कर मूल लेना चाहिए। उसमें क्रम से मूल गुणक के आधा जोड़ना और घटाना चाहिए। अर्थात जहाँ इष्ट गुणित मूल से उन्न होकर दृश्य हो वहाँ गुण कार्य को जोड़ना तथा यदि इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दृश्य हो तो उस मूल में गुणक अर्ध घटाना चाहिए। फिर उसका वर्ग कर लेने से पृष्ठकर्ता की अभीष्ट राशि सिद्ध होती है। यदि राशि मूलीन या मूल युक्त होकर पुनः अपने किसी भाग से भी उन या युक्त होकर दृश्य होती हो तो उसे उस भाग को एक में उन या युत कर आदि भाग उन हुआ हो तो घटा करके और यदि युत हुआ हो तो जोड़ करके उसके द्वारा पृथक पृथक दृश्य और मूल गुणक के भाग दे फिर इस नूतन दृश्य और मूलक से पूर्ववत राशि का साधन करना चाहिए। त्रैराशिक में प्रमाण और इच्छा से ये समान जाति के होते हैं। इन्हें आदि और अंत में रखें। फल भिन्न जाति का है अतः उसे मध्य में स्थापित करें। फल से इच्छा से गुणा करके प्रमाण के द्वारा भाग देने से लब्धि इष्ट फल होती है। ये क्रम त्रैराशिक बताया गया है। व्यस्त त्रैराशिक में इससे विपरीत क्रिया करनी चाहिए अर्थात प्रमाण फल को प्रमाण से गुणा करके इच्छा से फल देकर लब्धि इष्ट फल होती है। प्रमाण प्रमाण फल और इच्छा इन तीनों राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। पंचराशिक सप्तराशिक नवराशिक एकादश राशिक आदि में फल और हरों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करके प्रमाण पक्ष वाले को इच्छा पक्ष में और इच्छा पक्ष वाले को प्रमाण पक्ष में रखकर अधिक राशियों के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही इच्छा फल है। मिश्र धन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म से मूल धन का ज्ञान करें। इसको मिश्र धन में घटाने से कालांतर सूद समझना चाहिए। अपने अपने प्रमाण धन से अपने अपने काल को गुना करना उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फल के घात गुना से भाग देना लब्धि को पृथक रहने देना उस सब में उन्हें के योग का पृथक पृथक भाग देना तथा सबको मिश्र धन से गुना कर देना। फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार में लगाए हुए धन खंड के प्रमाण ज्ञात होते हैं। पंच राशि आदि में फल और हर को अन्योन पक्ष नियन करने से इच्छा पक्ष में फल के चले जाने से इच्छा पक्ष बहु राशि और प्रमाण पक्ष सर्प राशि माना गया है। इसी गणित के उदाहरण में जब इच्छा फल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलों के परस्पर पक्ष में परिवर्तन करने से प्रमाण पक्ष अर्थात सर्प राशि का फल ही बहु राशि इच्छा पक्ष से अधिक होगा। यहाँ राशि जय फल को इष्ट मास और प्रमाण फल के गुणन से भाग देने पर मूल धन होता है। प्रक्षेप पूंजी के टुकड़े को पृथक पृथक मिश्र धन से गुना देना और उसमें प्रक्षेप के वियोग से भाग देना चाहिए। इससे पृथक पृथक फल ज्ञात होते हैं। वापी और पूरन के प्रश्न में अपने अपने अंशों से हर में भाग देना चाहिए। फिर उन सब के योग से एक में भाग देने पर वापी के भरने का समय का ज्ञान होता है। द्विगुण चय आदि वृद्धि में फल का साधन, जहाँ द्विगुण त्रिगुण आदि चय हो वहाँ पद यदि विषम संख्या 3, 5, 7 आदि हो तो उनमें घटाकर गुण के लिखें, यदि पद सम हो तो आधा करके वर्ग चिन्ह लिखें। इस प्रकार एक घटाने और आधा करने में भी जब विषमांग हो तब गुणक चिन्ह, तब समांक हो तब वर्ग चिन्ह करना एवं जब तक पद के कुल संख्या समाप्त ना हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। फिर अंत चिन्ह से उल्टा गुणज और वर्गफल साधन करके आध्य चिन्ह तक जो फल हो उसमें एक घटाकर शीश में एकोन गुणक से भाग देना चाहिए। लब्धि को आदि अंक से गुणा करने पर सर्वधन प्राप्त होता है, सर्वघन होता है। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण भुज और कोटि के वर्ग योग का मूल करण होता है। भुज और करण के वर्गांतर का मूल कोटि योग होता है और कोटि एवं करण के वर्गांतर का मूल भुज होता है। ये बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है अथवा राशि के अंतर्वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों का द्विगुणित घात गुणनफल जोड़ दें तो वर्ग योग होता है अथवा उन्हीं दोनों राशियों के योगांतर का घात वर्गांतर होता है। मुनि व्यास को 22 से गुणा देना और 7 से भाग देना चाहिए। इसमें स्थूल परिधि का ज्ञान होता है। जीवा और व्यास का योग एक जगह रखना और अंतर को दूसरी जगह रखना चाहिए। फिर इन दोनों का घात गुना करना चाहिए। इस गुणन का मूल लेना और उसको व्यास में घटा देना चाहिए। फिर उसका आधा करें, वही शर होगा। व्यास में शर को घटाना, अंतर को शर से गुना देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिए तो जीवा हो जाएगी। जीवा का आधा करके उसका वर्ग करना, शर से भाग देना और लब्धि में शर को जोड़ देना चाहिए तो व्यास का मान होगा। परिधि से चाप को घटाकर शेष में चाप से ही गुना करने पर गुणन फल प्रथम कहलाता है। परिधि का वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे 5 से गुना करना और उसमें प्रथम को घटा देना चाहिए, यह भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यास को प्रथम में गुना देना, यह भाज्य होगा। भाज्य में भाजक से भाग देना, वही जीवा हो जाएगी। व्यास को 4 से गुना करके उसमें जीवा को जोड़ दे, ये भाजक हुआ। परिधि के वर्ग को जीवा की चौड़ाई और 5 से गुना देना, ये भाज्य हुआ। भाजक से भाज्य में भाग देना, जो लब्धि आवे उसे परिधि वर्ग के चतुर्थ अंश में घटा देना और शेष का मूल लेना, उसे परिधि के आधे में घटा देने पर जो धनु चाप होगा। अन्न आदि राशि व्यवहार, राशि व्यवहार में स्थूल मध्यम सूक्ष्म अन्न राशियों में क्रमशः उनकी परिधि का नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेद होता है। परिधि का षष्ठांश लेकर उसका वर्ग करना और उसे वेद से गुण देना चाहिए, उसका नाम घनहस्त होगा। जल के व्यास चौड़ाई से लंबाई को गुना देना, फिर उसकी गहराई के उंगल मान से गुण देना तथा 3100 से भाग देना चाहिए। इससे जल का द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा। इक्यावन और 52.5 चौड़ाई, गहराई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और उसमें 4096 से भाग देना हो तो अन्न का द्रोण मान होगा। ऊंचाई, व्यास, चौड़ाई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और 1150 से भाग देना चाहिए, वह पत्थर का द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदि के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुना करना चाहिए और 585 से भाग देना चाहिए तो लब्धि लोहे के द्रोणात्मक मान का सूचक होती है। छाया साधन में प्रदीप और शंकु तल का जो अंतर हो उससे शंकु को गुण देना और दीपक की ऊंचाई में शंकु को घटाकर उससे उस गुणित शंकु में भाग देना तो छाया का मान होगा। शंकु और दीप तल के अंतर से शंकु को गुण देना और छाया से भाग देना, फिर लब्धि में शंकु को जोड़ देना तो दीपक की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु रहित दीपक की ऊंचाई से छाया को गुण देना और शंकु से भाग देना तो शंकु तथा दीपक का अंतर ज्ञात होगा। छाया अग्र के अंतर से छाया को गुण देना, छाया के प्रमांतर से भाग देना तो भू होगी। भू और शंकु का घात अर्थात गुणा करना और छाया से भाग देना तो दीपक की ऊंचाई होगी। उपयुक्त सब बातों का ज्ञान त्रिराशिक से ही होता है। ये परिकर्म गणित मैंने संक्षेप से कहा है। अब ग्रह का मध्य अधिक गणित बताता हूँ, वह भी अधिक विस्तार से नहीं। विप्रवर चारों युगों का सम्मिलित मान 43,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश में चार का गुना करने पर सतयुग नामक पाद होगा। उसका मान 17,28,000 वर्ष है। दशांश में तीन का गुना करने पर 12,96,000 वर्ष त्रेता नामक पाद होता है। दशांश में दो का गुना करने पर 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है और उक्त दशांश को एक गुना ही रखने पर 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद कहा गया है। कृत शब्द सहित एक सतयुग अधिक 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और उतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में जितने वर्ष बीत गए हैं उन्हें एकत्र करके ग्रह नयन अर्थात ग्रह साधन करना चाहिए अथवा इष्ट युग आदि से ग्रह साधन करें। एक युगल में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सूर्य बुध और शुक्र के 4,32,000 भगन होते हैं तथा मंगल शनि और बृहस्पति के शीघ्र उच्च भगन भी उतने ही होते हैं। एक युग में चंद्रमा के भगन 5,77,53,336 होते हैं। भौम के 2,29,06,832 होते हैं। बुध के शिग्रोच के 1,79,37,060, बृहस्पति के 3,64,220, शुक्र के शिग्रोच के 7,22,396, शनि के 1,46,568 तथा चंद्रमा के उच्च के भगन 4,88,203 होते हैं। चंद्रमा के पात की वाम गति संबंधी भगनों की संख्या सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत जो दिन का मान होता है उसे भौमवासर या सावनवासर कहते हैं। वे एक महायुग अर्थात चतुर्युग में 1,5,7,7,9,1,7,8,2,8 होते हैं और चंद्र दिवस 1,6,0,3,0,0,0,0,8,0 होते हैं और अधिमास 15,93,336 होते हैं तथा तिथिशय 2,50,82,252 होते हैं। रवि मासों की संख्या 5,18,40,000 हैं और चांद्रमास के 5,34,33,336 होते हैं। पूरब की ओर मुख गति के क्रम से एक कल्प में सूर्य के मंद उच्च भगन 387, मंगल के मंदोच भगन 204, बुध के मंदोच 368, गुरु के मंदोच 900, शुक्र के मंदोच 535 तथा शनि के मंदोच भगन 39 होते हैं। अब मंगल आदि ग्रहों के पातकों की विलोम गति अर्थात पश्चिम गमन के अनुसार एक कल्प में होने वाले भगन बताए जाते हैं। भौमपात के भगन 214, बुद्धपात के भगन 488, गुरुपात के भगन 174, भृगुपात के भगन 903, शनिपात के भगन 662। वर्तमान युग जिस युग में जिस समय के अहरगन या ग्रह आदि का ज्ञान करना हो उस समय में सृष्टि आदि काल या युग आदि काल से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हों वे सूर्य के भगन होते हैं। भगन को 12 से गुणा करके मास बनाना चाहिए। उसमें वर्तमान वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वर्तमान मास तक जितने मास बीते हों उनकी संख्या जोड़कर योग फल को 2 स्थानों में रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में रखे हुए मास गण को युग के उपयुक्त अधिमासों की संख्या से गुणा करके गुणन फल में युग के सूर्य मासों की संख्या से भाग दें। फिर जो लब्धि हो उसे अधिमास की संख्या जाने और उसको प्रथम स्थान स्थित मास गण में जोड़े। योग फल बीते हुए चंद्र मासों की संख्या का सूचक होता है। उस संख्या को 30 से गुणा करें तो गुणन फल तिथि संख्या का सूचक होता है। उसमें वर्तमान मास की शुक्ल प्रतिपदा से इष्ट तिथि तक की संख्या जोड़ें। जोड़ने से चांद्र दिन की संख्या ज्ञात होती है। इसको भी 2 स्थानों में रखें। दूसरे स्थान में स्थित संख्या को युग के लिए कथित तिथि शेष संख्या से गुणा करें। गुणन फल में युग की चांद्र तिथि तिथि संख्या के भाग द्वारा भाग दें। जो लब्धि हो वही तिथि शय संख्या है उसको प्रथम स्थान में स्थित चांद्र दिन संख्या में से घटा दें तो अभिष्ट दिन का लंकार्ध रात्रि कालिक सावन दिन गण अहरगन होता है। इससे दिनपति मासपति और वर्षपति का ज्ञान करें। यथा दिन गण में 7 से भाग देने पर शेष बचे हुए एक आदि संख्या के अनुसार रवि आदि वारपति समझने चाहिए तथा दिनगण में 30 से भाग देकर लब्धि को 2 से गुणा करके गुणन फल में 1 जोड़ दें। फिर उसमें 7 से भाग देकर 1 आदि शेष होने पर रवि आदि मासपति समझें। इस प्रकार दिनगण में 360 से भाग देकर लब्धि को 3 से गुणा करके गुणन फल में 1 जोड़ें। फिर उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष संख्या के अनुसार रवि आदि वर्तमान वर्षपति होते हैं। युग के लिए कथित भगन की संख्या से दिन गण को गुणा करें। गुणन फल में युग की सावन दिन संख्या से भाग देने पर भगन आदि ग्रह लंकार्धरात्रि कालिक होता है। इसी प्रकार पूर्व की ओर मुख गति वाले जो शीघ्रोच और मंदोच कहे गए हैं उनके भगन के द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम अर्थात पश्चिम अभिमुख गति वाले जो ग्रहों के पात भगन कहे गए हैं उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात सिद्ध हों उनको 12 राशि में घटाने से शेष को मेष आदि क्रम से राशि आदि पात समझना चाहिए। पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। इस 1600 के वर्ग को 10 से गुणा करके गुणन फल का मूल भूमध्य परिधि होता है अर्थात वर्गमूल की जो संख्या हो उतने योजन की पृथ्वी की परिधि जाननी चाहिए। इस भूमध्य परिधि की संख्या को अपने अपने लाभांश ज्या से गुणा करके उसमें त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो लब्धि हो वह स्पष्ट भूमि परिधि की योजन संख्या होती है। ग्रहों में देशांतर संस्कार ग्रह की कला आदि मध्यम गति को देशांतर योजन, रेखादेश से जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उससे गुना करके गुणनफल में स्पष्ट भूपरिधि योजन के द्वारा भाग देने पर जो लब्धि हो वह कला आदि है। उस लब्धि को रेखा से पूर्व देश में पूर्व साधित ग्रह में घटाने से और पश्चिम देश में जोड़ने से स्वस्थानीय अर्धकालिक अर्धरात्रिकालिक ग्रह होता है। रेखा देश लंका से सुमेरु पर्वत पर्यंत यम्योत्तर रेखा में जो जो देश स्थान है वे रेखा देश कहलाते हैं, जैसे उज्जैनी, रोहितिक, कुरुक्षेत्र आदि। वार पर्वती भूमध्य रेखा से पूर्व देश में रेखा देशी या मध्य रात्रि से देशांतर घटी तुल्य पीछे और रेखा से पश्चिम दिशा में मध्य रात्रि से देशांतर घटी तुल्य पूर्व ही वार पर्वति अर्थात रवि आदि वारों का आरंभ होती है। इष्ट काल में मध्यम ग्रह जानने की विधि, मध्य रात्रि से जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो उस संख्या से ग्रह की कला आदि गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर लब्धि तुल्य कला आदि फलों को पूर्व साधित ग्रह में जोड़ने से तथा जिन उतनी संख्या से गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर कला आदि फल को पूर्व साधित ग्रह में घटाने से इष्टकालिक ग्रह होता है। 21,600 के 80वां भाग 270 कला पर्यंत क्रांतिवृत्त सूर्य के मार्ग से परम दक्षिण और उत्तर चंद्रमा विक्षिप्त होता अर्थात घटता है। एम गुरु 60 कला, मंगल 90 कला, बुध शुक्र और शनि ये तीनों 120 कला पर्यंत क्रांतिवृत्त से दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं। अभीष्ट जीवन साधन के लिए उपयोगी 24 जीवा साधन। एक राशि कला 1800 का 8वां भाग 225 कला प्रथम जीवार्ध होता है। उस प्रथम जीवार्ध से प्रथम जीवार्ध में भाग देकर लब्धि को प्रथम जीवार्ध में ही घटाकर शेष प्रथम खंड को प्रथम जीवार्ध में ही जोड़ने से द्वितीय जीवार्थ होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवा से ही द्वितीय जीवा में भाग देकर लब्धि को द्वितीय खंड में घटाकर शेष को द्वितीय जीवार्थ में जोड़ने से तृतीय जीवार्थ होता है। इसी तरह आगे विक्रिया करने से क्रमशः 24 जीवार्थ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सूर्य की परम क्रांति ज्या 1397 होती हैं। इस परम क्रांति ज्या को से ग्रह की ज्या भुजया को गुणा करके त्रिज्या के द्वारा भाग देने से इष्ट क्रांति ज्या होती है। उसका चाप बनाने से इष्ट क्रांति मध्यमा कहलाती है। भुज्या और कोटिज्या बनाने की रीति, ग्रह को अपने अपने मंदोच में घटाने से शेष उस ग्रह का मध्य केंद्र तथा शीघ्रोच में घटाने से शेष उस ग्रह का शीघ्र केंद्र कहलाता है। उस राशि आदि केंद्र की भुज्या और कोटिज्या बनानी चाहिए। विषम 1-3 पद में गत चाप की जीवा भुज्या और गम्य चाप की जीवा कोटिज्या कहलाती है। सम अर्थात 2-4 पद में गम्य चाप की जीवा भुज्या और गत चाप की जीवा कोटिज्या होती है। इष्टिज्या साधन विधि, जितने राशि आदि चाप की जीवा बनाना हो उसकी कला बनाकर उसमें 225 से भाग देकर जो लब्धि हो उतनी संख्या सिद्ध 24 ज्या पिंड में गत ज्या पिंड की संख्या समझे। शेष कला को गत ज्या और गम्य ज्या के अंतर से गुना करके 225 से भाग देकर लब्ध कला आदि को गत ज्या पिंड में जोड़ने से अभीष्ट ज्या होती है। उत्क्रम मज्जा भी उसी विधि से बनाई जाती है। जीवा से चाप बनाने की विधि, इष्ट जीवा की कला में सिद्ध जीवा पिंडों में से जितनी संख्या वाली जीवा घटे उसको घटाना चाहिए। शेष कला को 225 से गुना करके गुणनफल में गत गम्य जीवा के अंतर्भाग से भाग देकर जो लब्धि कला आदि हो उसको घटाई हुई जीवा जीवा सिद्ध जीवा संख्या से गुणित 225 में जोड़ने से इष्ट ज्या का चाप होता है। संपद के अंत में सूर्य के 14 अंश और चंद्रमा के 32 अंश मंद परिधि मान होते हैं और विषम पद के अंत में 20 कला कम अर्थात सूर्य के 13-40 और चंद्रमा के 31-40 मंद परिध्यंश हैं। संपदांत में मंगल के 75, बुध के 23, गुरु के 33, शुक्र के 12, शनि के 49 तथा विषम पदांत में मंगल के 72, बुध के 28, गुरु के 32, शुक्र के 11 और शनि के 48 मंद परिध्यंश हैं। इसी प्रकार संपद के अंत में मंगल के 235, बुध के 133, गुरु के 70, शुक्र के 262 और शनि के 39 तथा विषम पदांत में मंगल के 232, बुध के 132, गुरु के 72, शुक्र के 260 और शनि के 40 शीघ्र परिध्यंश कहे गए हैं। अभिष्ठान में परिधि साधन में अभिष्ट साधन में मंद या शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रह की बुझज्ज्या को विषम संपदांत परिधि के अंतर से गुणा करके गुणनफल में त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो अंश आदि लब्धि हो उसको संपदांत परिधि में जोड़ने या घटाने से विषम पदांत से संपदांत कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटाने से इष्ट स्थान में स्पष्ट मंद या शीघ्र परिध्यंश होते हैं। भुजफल कोटिफल साधन इस प्रकार साधित स्पष्ट परिधि से ग्रह की भुज्या और कोटिज्या को पृथक पृथक गुना करके भग्नांश 360 से भाग देकर लब्ध भुज्या से भुजफल और कोटिज्या से कोटिफल होते हैं। एवं मंद परिधि द्वारा मंद फल और शीघ्र परिधि द्वारा शीघ्र फल समझने चाहिए। यहाँ मंद परिधिवश भुज्य द्वारा जो भुजफल आवे उसका चाप बनाने से मंद कला आदि फल होता है। शीघ्रकरण साधन पूर्व विधि से शीघ्र परिधि द्वारा जो कोटि फल आवे उसको मकर आदि केंद्र हो तो त्रिज्या 3438 में जोड़े, कर्क आदि केंद्र हो तो घटावे, जोड़ियां घटाकर जो फल हो उसके वर्ग में शीघ्र भुज फल के वर्ग को जोड़ दें, फिर उसका मूल लेने से शीघ्र कर्ण होता है। शीघ्र फल साधन पूर्व विधि से साधित शीघ्र भुज फल को त्रिज्या से गुणा करके शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने पर जो कला आदि लब्धि हो उसके चाप बनाने से शीघ्र भुज फल होता है। ये शीघ्र फल मंगल आदि पांच ग्रहों में प्रथम और चतुर्थ क्रम में संस्कृत धन या ऋण किया जाता है। रवि और चंद्रमा में केवल एक ही मंद फल का संस्कार धन या ऋण किया जाता है। अब मंगल आदि पांच ग्रहों के संस्कार का वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्र फल का, द्वितीय मंद फल का, तृतीय भी मंद फल का और चतुर्थ शीघ्र फल का संस्कार किया जाता है। संस्कार विधि शीघ्र या मंद केंद्र मेष आदि छह राशि के भीतर हो तो शीघ्र फल या मंद फल जोड़े जाते हैं। यदि तुला आदि केंद्र छह राशि से ऊपर हो तो घटाए जाते हैं। रवि भुज फल संस्कार प्रत्येक ग्रह की गति कला को पृथक पृथक सूर्य के मंद भुज फल कला से गुणा करके उसमें 21600 के द्वारा भाग देने से जो कला आदि लब्धि हो उसका पूर्ण साधित उदयकालिक ग्रहों में रवि मंद फलवत संस्कार मंद फल घन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण करना चाहिए। इससे स्पष्ट सूर्य आदि कालिक ग्रह होते हैं। स्पष्ट ग्रह गति साधनार्थ गति फल चंद्र मध्य गति में चंद्र मध्य उच्च गति को घटाकर उससे अर्थात चंद्र केंद्र गति से तथा अन्य ग्रहों की स्वल्पांतर से अपनी अपनी गति से ही मंद स्पष्ट गति साधन में फल साधन करें। यथा उक्त गति चंद्र की केंद्र गति और अन्य ग्रहों की गति को दौर्जांतर गम्याज्या और गतज्या के अंतर से गुना करके उसको 225 के द्वारा भाग देकर लब्धि को अपनी अपनी मंद परिधि से गुना करके भग्नांश 360 के द्वारा भाग देने से जो कला आदि फल लब्धि होती है उसको कर्क आदि को 3 से ऊपर 9 राशि के भीतर केंद्र हो तो मध्य गति में धन करने जोड़ने तथा मकर आदि 9 से ऊपर 3 राशि तक केंद्र हो तो घटाने से मंद स्पष्ट गति होती है। पुनः इस मंद स्पष्ट गति को अपनी शीघ्रोच्च गति में घटाकर शेष को त्रिज्या और अंतिम शीघ्रकरण के अंतर से गुणा करके पूर्व साधित शीघ्रकरण के द्वारा भाग देने से जो लब्धि कला आदि हो उसको यदि करण त्रिज्या से अधिक हो तो मंद स्पष्ट गति में धन करने और अल्प हो तो घटाने से स्पष्ट गति होती है। यही साधित ऋण गति फल मध्य मंद स्पष्ट गति से अधिक हो तो उसी ऋण गति फल में मंद स्पष्ट गति को घटाकर जो बचे वह वक्र गति होती है। इस स्थिति में वह ग्रह वक्र गति रहता है।